Om Sur Rulupu Sai in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade en vrede zijn met u. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. We hebben nog een stukje preekschuld overgelaten en gaande de stoffen van de morgen. Preekschuld, dat is eigenlijk door Christus een verworven schuld. En die vloeit uit de betaalde schuld. Die vloeit uit de betaalde schuld. Waarvan die overtuigd zijn elkander niets schuldig dan elkander lief te hebben. Die schuld kan niet te groot maken. Die schuld kan niet te groot zijn om elkander lief te hebben. Dat is een liefdeschuld. Die vloeit uit de betaalde schuld. En is een door Christus verworvene schuld. De welke verklaard liggen in dat negende artikel van de 12 geloofsartikel die ons voorgelezen zijn. En dat is de gemeenschap der heiligen. Dat is een liefdeschuld. Nog eens die voortvloeit uit de betaalde schuld. Zijn er een door Christus verworven schuld. Mocht er daar in het middaguur een blijkje van ontvangen in spreken en in luisteren naar het heilige evangelie dan van Lucas, den schrijver, maar niet den drijver. Dat was God en heilige God. De 22e hoofdstuk leest u andermaal voor van vers 31. Tot en met 34, waar Gods woord al dus luidt. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te zitten als het terwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet op en houden. En de gij als geen zult bekeerd zijn, zo versterkt uw broeders. En hij zei tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenissen en in de dood te gaan. Maar hij zei toen, ik zeg u Petri, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Tot zover. Vragen we voor wat de Heer ons helpen wil, in spreken en in luisteren. Eeuwigen ontfermen, zou u zelf over ons willen ontfermen, en uw genade nog in ons leven en in onze harten uit genade willen schenken. Zou u ons zelf willen bekeren, want anders komt er niets van. En ons zelf stil doen staan, anders gaan wij door. En tot het ten laatste van een top van u. In eeuwige verwoesting nu. Zou u uw voet ons dwars willen zetten. En onze wegen willen kruisen. Opdat het kruis van Christus de weg nog is worden. En een iegelijk onze. Der verzoening met God en zijn wet en zijn rechten. Zouden uw getuigenissen wat niet vergaan kan, maar bestaan zal, en haar in inhoud bevestigd zal worden tot in de eeuwigheid, in dit middaguur zaligmakend worden toegepast. Ach, u heeft vanuit zelf uw gemeenten uitgebreid, en daarin ook getuigd, dat het u behaagd heeft door de dwaasheid der prediking, dwaze wijs te maken, om op de einde te letten en dagen te kennen. Gij hebt beloofd in uw woord, eenmaal aan uw jongeren in uw ogen priesterlijke gebed, die door hun woord in mij geloven zullen, zodat vanmiddag is mag. Want anders is alles hol en koud en kil en droog. Jeruzalem zout legt de smaak in. En de bediening uw geestes kan alleen de waarheid met kracht toepassen. Zij tot hoop, of tot bestraffing, of tot vereniging, met u dat leven geven tot. Opdat het kreupelen is mocht springen, en dat als een hert, en niet als een springhaan, nog als een kikvos die overal overeen springt. Maar springen als een hert, als rein veen, terwijl ik haar koud in een klauw verdeelt, waarbij uw kerk vergeleken wordt. Laat het bedroefden als ze er zijn, en het beproefden is versterkt, bemoedigd, en de hopen verlevendigd worden. Laat het aangevochtenen is een ogenblik vrijgemaakt, of door middel van de waarheid, wat veel is, of de vrijmaking des zoons, terwijl het alles is. Laat uw woord nog eens vallen, tot een zaad der onvergankelijkheid, voor de eerste maal op bij vernieuwing. En laat uw erfenis iets van de erfenis proeven. Laat hij door onwegens voortgedrevenen een ogenblik rusten onder de schaduw uw vleugelen. Laat het zielsvermoeiden en het lichaam afgeleed doen. Is een ogenblik je leven en niet, die getuigt ik leven en gij zult leven. Laat hetgeen wat niet meer denken kan, vanwege de vliegende gedachten, overal heen behalve naar boven, is gevangen genomen wat door uw verbondsgedachten, de welke een zoete gevangenis is. En daarin mag ervaren, hij zal zijn gevangenen nooit begeven. Laat uw waarheid met gelovigen mengen en ongelovigen gelovig maken. Laat die woord alle vleeselijke rusten teniet doen en een geestelijke onrust zaaien die eens tot rust gemaakt mag worden. Laat die woord het hart nog eens omkeren, inkeren en wederkeren met die verloren zoon, om ons recht te verliezen, het uwe te mijnen en door recht verlost te worden. Waar u zelf betuigt, Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Ach, help ons, lieve koning, grote koning, koning aller koningen, die welke ontvangen heeft alle macht in hemel en op aarde. Gij neigde het hart van Lydia en gij opende het hart van 3000 kunstverlingen, de welke waren hellingen. En gij maakte ervan de rijkdom uw genade hemelingen. Ach, laat eens luisteren. En wel in die harten die geen hoop meer hebben dat nog eens ooit terecht zal komen. Die zeggen, man, ik loop al zo lang en steeds maar verder af en dichter bij het graf. Gaat al zo lang naar de kerk en nog ben ik buiten de kerk. Ach, zou u ze er eens in willen zetten. En als u ze erin zet, dan zijn ze met een levend gemis erbuiten. En er zal dat gemis openbaren dat ze erin gezet zijn. Maar zou het buitenstaande nog eens een ogenblikje in uw woord mag ingaan, tot onderwijzing, tot onderrichting. Laat die zielen waar alles donker is, de zonne der gerechtigheid doorbreken. En waar ze niet meer durven te geloven, dat de belofte goddelijk geweest is, de welke ze eens in de leven met zo'n blijdschap hebben ontvangen. Laat de morgenster aan het firmament van je hevige vrije gunsten nog eens licht in hun harten. Ach, denk, uw kerk en al de armoe, en gij mocht de schuld nog eens thuis brengen van hen, waar de schuld bedekt is, opdat ze nog eens weggenomen werd. En gij mocht u een goddelijke wet nog eens gebruiken, om door de wet aan het einde der wet, een Christen gerechtvaardigd te worden, niet al die geloof. Hoor nog om uw naams wil, en het mocht u ook behagen, waren we in dit morgenuren of dat kleine kind vergeten zijn op te dragen in het gemeenschappelijk gebed, dan mocht het van u eens niet vergeten zijn, dan mocht u het genadig zijn, mocht u gespaard en mocht u genezen worden in het ziekenhuis. En ze mochten het nog eens weten ontvangen, als uit uw hand gespaard en de bewaard, om toegebracht te worden in het koninkrijk uw genade. Ook die jonge vrouw en moeder, die ook in deze weken geopereerd zal moeten worden, wil u er ook bij zijn. Gelijk als we de anderen voor uw aangezicht hebben neergelegd, wil u ze niet wegnemen, aangerek hun dagen en rek hun jaren nog en nog het zijn, tot heling, genezing en tot waarachtige bekering. De ganse wereld, o Heere, is maar één groot hospitaal. Heilig de lichaamsnoden, tot uw naams verheerlijken. En laat alle nederwaardigheden medewerken, tot datgene wat uw woord getuigt, die God liefhebben door ingestorte liefde, moet alle dingen medewerken ten goede, namelijk die naar zijn eeuwig voornemen geroepen zijn. Amen. De 103e persoon, organist, psalm 103 en niet 102. De 103e psalm en daarvan het 7e zangvers. Inmiddels krijgt in ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. Geen vader sloeg met groter mededogen of teder kroos ooit zijn ontfermend ogen. Daar is er als Heere op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maat zult zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Dat 7e van de 103e psalm. Er is geen afval der heiligen. Maar het hele leven is vallen en opstaan. Waarvan de profeten getuigd verblijft niet, o mijn vijandinnen. Wanneer ik gevallen zal zijn, zal ik wederom opstaan. Alsof die zijden genaden laat nimmer los wat genade vast is. En wat genade voorgenomen heeft te behouden, dat kan tenslotte zonde, duivel en wet niet verdoen. Waarvan de ware dingen zegt, ik heb je mijn beide handpalmen gegraveerd. Gegraveerd, dat is dus een graveersel. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn vader is meerder dan allen. Zodat ze in de kracht Gods bewaard worden tot de eeuwige zaligheid. En dan zal al Gods volk daar de ene meer dan de andere minder wat van beleven op aarde. Dat zij de wortel niet dragen, maar dat de wortel hun draagt. Welke wortel wortelt in den bodemlozen bodem van het eeuwig welbehagen God. En waarvan Christus tot zijn jongeren getuigt, gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En waarin de profeet Jeremia het 31ste hoofdstuk zegt. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getroffen. Met koorden mijn goede tierenheid. Die koorden kunnen wel rekken. Maar een eeuwigheid niet breken. En heeft Christus zijn jongeren onderwezen. Wie kan er beter onderwijs geven dan hij? In de natuurlijke zin blijft meest het onderwijs in het hoofd hangen. Maar Christus brengt het in het hart. Hij spreekt ook naar het hart. En getuigde van het hart, mijn zoon, geef mij uw hart. Hij vraagt er dus om u het hem geven te doen. Of hij het hebben mag. En dan krijgt je het zo schoon en zo zuid. Dat hij spoelt het af bij de vergeving der zonden. En hij bekleedt het met het kleed zijner gerechtigheid. En daarmee stelt hij zijn kerk in het ziek vader ik. En de kinderen die gij mij gegeven. Zijn jongeren meenden. Als Christus gedood werd, dat dan hun roeping, hun levendmaking, de vruchten des evangeliums, de wedergeboorte, alle beledingen die ze van Christus hadden ontvangen, dan die dan ook voor altoos de dood ingingen. Ze gingen alleen de dood maar in. Opdat Christus alleen het leven zou worden. En alleen het leven zou blijven. Hij brengt zijn kerk enkel maar in een verlorenheid. Omdat hij alleen hun behoud zou zijn. Hij ontneemt ze enkel alles maar. Opdat hij alleen hun kleed en hun mantel des heils zou zijn. Hij maakt alleen maar straatarm. opdat hij hun rijkdom zal zijn. Hij laat hen alleen maar onder de wet doorgaan, opdat zij door de wet vervloekt en Christus hun vloek worden en hen van alle vloek verlossen. Hij onttrekt zich alleen maar in zijn zoete gemeenschap voor u, omdat gij ervaren zal dat zijn gemeenschap alles is. En de verlating van hem het ergste is, het smartelijkste is en het zielskruisigende is. Omdat het verlangen leven, wanneer zal ik ook God uw beloofde troost ontvangen? Hij gaat door met onderrichten en met onderwijzen. Want de kerk komt hier nooit het onderwijs te boven. Het is niet zoals in de natuur. We beginnen met een kleuterschool. Dan naar de eerste school, dan naar de tweede. En zo klimmen we nog. Maar in het koninkrijk der genade gaat net andersom. Dat zal maar afnemen totdat je op de kleuterschool terechtkomt. En dan blijf je dan op. Dan blijf je dan op. Hoe meer genade, hoe afhankelijker dat u wordt. Hoe meer genade, hoe minder dat u kan. Zelfs de apostel Paulus. Met zoveel genade, waar wij zo tegenaan kijken, nietwaar? Wij kijken zo tegen Paulus aan. Als een eikenboom der gerechtigheid, dat was die ook. Dat was die ook. En de man kon geen eens bidden. De man kon geen eens spreken. De man kon geen gebedje meer doen. En geen preekje meer maken. En daar heb je nou de grote genade. Want daar lees ik op. Toch onze bekwaamheid is uit God. En als we niet meer weten wat wij bidden zullen, deswege komt die lieve geest ons te hulp. Als een voorbidder in ons hart. En die zucht tot een voorbidder in de neem. Dus hier een voorbidder volk in uw hart. Die voor u zucht. Die voor u pleit op een voorbidder in de neem. Omdat die pleit voor het aangezicht des vaders. En gij de vruchten zijn er eeuwige voorbidding. Deelachtig mocht worden. En de Heer zei ze, als Jehovah, als ik zal zijn die ik zijn zal, die gisteren en heden dezelfde is tot in de eeuwigheid. Er is geen verandering in hem te vrezen, nog van de verkiezing. Nog een aan het borgwerk, nog een aan het gebruiken. Met eerbied gesproken, Christus heeft geen kwaad opgedaan. Die heeft geen kwaad opgedaan. Die hebben eeuwigheid geen verhaal van geen wat hij gekocht heeft. En degenen die door hem gekocht zijn, zullen ook in eeuwigheid geen verhaal hebben dat hij hun eigenaar is. En dat hij hem gekocht heeft en vrijgemaakt heeft van duivel, wet, dood, zonde en graf. Verhaal zal voor zijn ogen verborgen zijn. Hij springt op zijn jongen, hij kent ze, hij doorkent ze, hij kent ons hart, hij kent onze nieren. En de nieren zijn de zetels van het verlangen. Waarvan Job getuigt. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Waarna Job, na losmaking, naar ontbinding, na intreden in die stad, die fundamenten heeft, welke bouwmeester en kunstenaar God zelf niet. De nieren, de zetels van het verlangen, waarvan de bruid zegt, ach, dat ik hem vinden mocht, die mijn zielen lief heeft. Wie hebben zulke geestelijke nieren, de welke uitzien en dorsten, om het eigendom Christus te mogen worden. En de Heere zeide, en als de Heere was, zegt men houdt dat steek, dan zit daar leven in zijn woorden. Ach, wij moeten middagmaal zeggen. Dat we vele woorden hebben zonder leven, maar in Christus zijn de woorden des eeuwige leven. Die hoofdman zegt, zeg maar één woord en een ziel leeft. Zeg maar één woord en als een kreupelen springt als een hek. Zeg maar één woord en mijn banden breken. En mijn ziel zingt nu ik mag ademhalen na zoveel bange tijden. Zeg maar één woord dat het nog niet af is tussen u en tussen mij. Zeg maar één woord dat het eeuwig aan blijft. En ik hoop te midden van mijn hopeloosheid. En ik schep moed te midden van mijn moedeloosheid. Zienden op uw eeuwigdurende verbondstrouw. Waar langs en wat wil, uw kerk lijkt de zal, ten eeuwige leven. En de Heere zeide, dan past het de leerling om te zwijgen. Wanneer een meester op school praat, dan moeten de leerlingen de mond houden. Wanneer wij catechiseren, dan zeggen we tegen die kleintjes, nu moeten jullie niet praten, dan moet je mij laten praten. Moeten jullie eens naar mij luisteren. Dat is veel beter dat ik naar jullie allemaal luister. Maar zo is het ook hier. Als Christus spreekt, dan moet het ons waar zijn. Zij traag om te horen en traag om te spreken. Maria zat. Muisje, laat ik het zo eens zeggen, maar. Aan de voeten van Christus. Oh, dat mensen dat bestemt. Ze was maar bang dat haar één woord ontgaan zou. Ze was maar bang dat er één woord door hem gesproken zou worden. Wat niet de duidelijkheid de voeding haar zielen zou zijn. Naar hem te luisteren, dan ziet je geen weg meer, geen duivel meer, geen dood en geen zonde meer. Naar Christus luisteren, dan hoort je het welvaren des vaars. Ik heb uw naam. De mensenkinderen geopenbaar, die gij mij gegeven hebt. Als Christus spreekt, dan zwijgt de wet in zijn tyranniserende bedeling. Omdat de wet een eeuwig krediet hebt voor Christus. En daarom, als je eenmaal in uw leven zou de hebben horen spreken, in de kracht van zijn evangelium, dan lees ik dat de bruid zich, herkennende zijn stem, uit alle miljoenen stemmen, zeggende, dat is de stem mijn liefste, dat is de stem van een allerbeste vriend, die boven alle vrienden, de beste plaats verdient. Dat is de stem die alleen mijn hart breekt, zo hard op het druk is. Dat is de stem die alleen het ongeloof brengt, hoe gruwelijk sterk of het ook is. Dat is een stem die me lokt en die me wekt en die me trekt en die me uit doet gaan. Vanwege zijn spreken, hoe wenst ik geliefden. Dat ik tot u allen eens een keertje spreken mocht als Heren. Als Heren onze gerechtigheid. Als zal die dan maar één keer in uw leven, als Heere spreken, dan komt hij er zeker nog een keertje op terug. Want hij komt op zijn woord terug. En nooit zal hij zijn woord verwerken. En in het handhalen van zijn woord, legt de verlossing van de kerk. Denk eens aan David. Aan de 119e psalm, dat 25e vers. Daar hoort geen pleintje, daar hoort geen worstelen. Daar hoort geen kermen, daar ziet geen zinken. Op het naakte woord Gods, zeggen ze. gedenk aan het woord. Alsof die zeiden, als die woord vergaat, is duizend man ergens op dit vergaat. Als die woord die op zijn plaats komt, is duizend man ergens als dat ik naar de hel ga. Als die woord niet op zijn plaats komt, dat duizend man ergens, want dat kost u leer. En de hel heb ik verdiend. Dus daarvoor is het niks meer. En de Heere zei toen, Simon, Simon, waarom tot Simon en niet tot Thomas? Waarom tot Simon en niet tot Philippus? Ik denk dat die lieve Simon ook wel eens gezegd heeft, moet een altijd mij maar hebben. Als er op aankomt, dan moeten ze eerst altijd mij maar hebben. Ik heb het altijd maar gedaan. Maar de anderen zijn het toch ook nog. Waarom moet ik alle kruis hebben? Waarom moet mijn altijd alles tegenlopen? Waarom moeten ze mijn altijd op de hielen volgen? Er zijn er toch in het nog wat meer. Waarom is het nou altijd maar op mij te doen? Ach, is een bewijs. Dat is zeer veel van jou. Ja. Dat is zeer veel van jou. Want hoe meer dat Satan u vervolgt, hoe meer dat gevlucht. En hoe meer dat gezucht. Heere help het, Heere verlos, en Heere gedenk. Is het waar? Ja, die lompe duivel. Ik zeg het maar niet daar, hè? Die lompe duivel. Door zijn bestrijdingen en aanvallen volk, krijg je er erg in dat er een verlosser is. Krijg je er erg in dat er een almachtige is. Door zijn listen en bestrijdingen krijg ik er erg in dat er in de eenvolging is die iemand gewonnen heeft. Oh, dan gaan ze aan stutten. En wat zegt de wereld? Dat de Zoon Gods in de wereld gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Je bent nog niet zo slecht af als die op je hielen zit. Je bent nog niet zo slecht af als je dag en nacht vervolgt. Het is niet makkelijk, maar het gemak voor Sion is in de neem. En de leringen en de nuttigheden leggen onder de neem. Dat zouden we zo graag twee hemels willen hebben. Ik ook hoor. Ik ook. Ja. Daar ga ik ook wel zo mank aan. En daar ben ik ook wel zo ziek aan. Altijd nog maar doen. Hier een gezond lichaam. En geen strijd en geen moeite. Allangs kunst. Zomaar op de hemel aan wandelen, hè? Allangskens. En dan zo straks met een overstapje in de neem. Maar wat zegt de ware? Ze moeten door vele verdrukkingen heen gaan. Er is geen onmogelijker eten dan de weg naar de hemel. En als je dan toch komt, zei Christus, even zijn eerlijkheid in de hemel. De weg naar de hel, daar kan je dravende naartoe, huppelende en lachende. Daar kunt je naartoe met alles spot en spel. Maar de weg naar de hemel is een zelfvernietigende weg. Een vleeskruisigende weg. Een zondedodende weg. Is de weg naar de hemel, waar je moet straks eeuwig gaan leven zonder zonde. Eeuwig gaan leven zonder zonde. Dus dan voelt u toch wel. Als het de zonde hier niet de last geworden zijn, dan zullen ze straks geen bevrijding wezen. O, wanneer de strik zal breken en de vogel zal ontkomen zijn. En de Heere zeide, Simon, Simon, hij slaat hem tweemaal op zijn borst. Tweemaal slapen op zijn bocht en de Simon, Simon, luister eens. Geen je hart, geen je oren, geen je zintuigen is Simon. Hij slaat hem tweemaal op zijn bocht. Alsof hij zei, dan hoor je dan niet, voelt u dan niet. En luister je dan niet. tweemaal opscherping, aandacht opwekking, opdat hij horen zal. Heb geen wat vol. Samuel werd er driemaal geroepen, eer dat de man, de jongen, de erg in kreeg, dat hij van God geroepen werd. En Saul is aan de weg naar Damascus. Werd er tweemaal geroepen, Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Wat voor kwaad heb ik u gedaan, Saul? Wat voor last heb u van mij gehad? Wat voor onheil heb ik u aangedaan, Saul? Waarom haat u mij zo? Waarom heb je aan niemand zo'n haat als aan mij? Heb ik u geen eten gegeven? Heb ik u dan geen drinken gegeven? Heb ik u niet uit de baarmoeder voortgebracht die niet moest smoren in je geboorte? Wat heb ik u gedaan, Saul? Dat je aan niemand op aarde zo'n hekel hebt als aan mij. Waarom haalt u mij? Omdat ik goed ben. Omdat ik goed ben. En mijn bloed gegeven. Om alles goed te verwerven. Oh, wat een zielsvernederende les. Oh, wat een zielsvernederende les. Als je toch eens aan je gaat vragen. Betuig nou eens tegen mij, waarmee dat ik je nou vermoed, zegt het nou. Wat voor last heb ik je nou aangedaan? Mooi zeg. Dan schiet er niks van ons over. Dan schiet er niks van ons over. Nee, nee. O mijn woord, zegt hij, betuig tegen mij, waarmee dat ik je vermoed. En dan schreeuwde dat en zegt, Heer, niet gij ons, maar wij hebben u vermoeid en dagelijks arbeid gemaakt vanwege onze zonden. Simon, Simon, ziet. Die zult u wel zeggen, mijn jongen, ziet u je gevaren? Ziet je niet dat de zonde voor de deur ligt? Ziet je dan die gapende afgrond, Simon, vlak voor uw voeten? Ziet ge het niet, dat je voeten wel haast in kranen gevonden zullen worden. Ziet ge niet, mijn jongen, dat vlak voor je voeten, daar ligt de zonde van de verloochening. En hij zag ze niet, hij zag ze niet. Werd het die eenmaal tot Kaïn gezegd, zie de recht. Staat voor de deur. En toch ging Kaïn door. Tot zijn eeuwig verderf. En als er in Petrus geen genade gelegen had, had hij dezelfde weg gegaan. Van Kaïn. Simon, Simon ziet. Het is of hij wil zien. Nee. Als God, dat Satan, dat zijn naam, want de werken zijn satanisch. Wie is Satan? Een geschapen engel in de hemel. Versierd met wijsheid, met heiligheid en volmaaktheid. Die voor de troon gestaan is. Die zijn aangezichten bedekt heeft en uitgeroepen heeft, heilig, heilig, heilig is de Heer Rijsgaard. Wie is Satan? Die in de dadelijke tegenwoordigheid in gemeenschap God verkeerd heeft. Die weet hoe het in de hemel is en hoe volmaakt gelukkig dat het in de hemel is. Die weet dat al wat in de hemel is, dat ademt een leven zonder weken, een leven zonder jaren. Al wat in de hemel is, dat ademt in eeuwigheid, en wordt door een eeuwigheidsadem beademd. Satan weet dat in de hemel nooit getreurd wordt, nooit gesmeed en nooit enige ellende beleefd. Dat in de hemel vol is van gelukzaligheid, want God zelf is de gelukzaligheid. Dat in de hemel vrij is van verdriet, want God kent in zijn wezen geen verdriet. God is de God der blijdschappen, de God der verheugingen. En dat volk wat naar de hemel gaat, dat zal niet zijn God in de kerk, maar de kerk in God en God in de kerk. En dat zal de vervulling zijn van alles en in alles. Wat denkt u van de toekomst van Gods kerk? Wat denkt u van de uitkomst bij hun dood? Wat denkt u van een eeuwige opkomst? Dergelijk zaligheid. Van Gods kerk. Wat denkt u van de uitkomst bij hun dood? Wat denkt u van een eeuwige opkomst? Dergelijk zaligheid. Ziet Satan. Die zal u gaan zitten, u gaan overheren. Nee, dat zegt hij niet. Christus herkent Satan de meeste macht niet toe. Tenzij dat hem toegelaten wordt. Zeggen de Satan is zeer begeerd. De Satan zoekt verlof bij God en verlies om Gods kerk te zichten en Gods kerk te verdrukken en te vervolgen. Hoor je? Want hij zelf vermag buiten de voorzienigheid God niets te doen, maar is met meer dan duizend ketenen gebonden aan de goddelijke voorzieningen. En daarom volgt, hij zal geen stap meer kunnen doen als dat hem toegelaten wordt. Nooit zal hij over de grens komen. Maar hij is alleen van Benjam, die vastgelegen is aan de voorzienigheid Gods. Probeer dat eens te onthouden. En dat God die leeft alleen om te vervolgen en te verdrukken, om je in banden en ellende te brengen, maar nooit gebruikt die Satan voor uw verlossing, nooit gebruikt hij voor uw uitkomst, nooit zal hij hem gebruiken tot gemeenschap des Heeren. Als is die Jeruzalem zal alle bezet zijn door Sanherib. En het erbij staat dat de laatste stam Juda onder zijn huis en die geen lampen daders meer zijn zal. Dan is Satan in een rapzakje God op tegen Hiskia. De smartelijkste dingen. Dit zijn de pijnlijkste dingen. En dan brengt Hiskia zijn brieven uit. En laat ze God lezen. Hij laat God zijn brieven lezen. Doe het ook wel eens. Laat die goden wel eens lezen. De rampzalige sterf van Jacob. Je verloren sterf. Je zondevolle sterf. En moet je wel eens zeggen, Heere, kijk, er is mij wat overheen. Door duivel weg, zonden in graf. Kijk, je moet meer. Om te geloven, geen moed meer om te hopen. En ik kan geen grijntje liefde meer vinden. Waarmee ik u aankleed door grond en kind van haar te leven. Maar Satan begeert uw volk. Hij wenst u in zijn bezit te hebben. Om u te schudden. En van allerlei twijfel uw zielen te doorwekken. O, denk je dan, Job. Hij treedt altijd om, maar is dat niet nooit. Van waar zijn gezegd dan? Van om de wereld rond te trekken, altijd maar omtrekken. Altijd van de een naar de ander. Het is een rusteloos rijk. Satans rijk is een rijk zonder rust. Een rijk zonder rust. En als Christus in u daalt, dan moet hij ook weer gaan. En dan gaat u weer naar een ander toe. Als Christus u een ogenblikje vertrouwt, dan moet u ook weer loslaten. Dan gaat u weer naar een ander toe. Hoor je. Hij trekt altijd om en om. Hij trekt altijd rond. Maar reken er dan op dat hij weer terugkomt. Dat hij weer terugkomt. Zodra de verse vrucht in zijn sterkte gaat verminderen, dan gaat Satan in die kracht weer optrekken. En alle redenen des Heeren in vruchten in vertroosting, die worden allemaal beproefd in de smeltkroes der ellende. Zij zullen behouden worden, maar als door vuur. Hoor je, als door vuur. Rome heeft zijn vage vuur naar de dood. Maar de kerk heeft hier haar vage vuur. O, waarin zijn er vuur. Zij zullen behouden. Maar als door vuur. En straks gaan hier het vage vuur uit. Het land der eeuwige ruste die erover blijft. Voor het volk God ziet. Satan heeft u zeer begeerd te zitten. Niet dat kap hoor. Nee, hij zit u dat niet. Hij zit u dat niet. Hij zit ook Ezo niet. Hij zit ook Biliam niet. Hij zit ook Ismaël niet. En hij zit Achitofel niet. En hij zit Saul niet. Nee, die heeft hij in zijn macht. Die houdt hij in zijn macht. Maar waar het onverankelijke zijn van de weten geboren is, daar beginnen de zichtingen. Daar beginnen de wankelingen, daar beginnen de schuddingen. En je weet op aarde wordt het schoon koren gezaaid. Maar het wordt gemaaid in stro en in kap en daarna koren. Dus wat moet u niet af, eer dat u weer blank, eer dat u weer schoon koren. En nu is Petrus en de jongeren, mensen met onvergankelijk zaadeswoord. En dat ware koren Gods wat in hen gezaaid is. Dat zullen we eenmaal tot vruchten golden tot eer gemaakt worden. En dan is er een onderscheid tussen zichten en zichten. Je hebt zeven waar hij enkel dat mee doet. Enkel maar een weerschut. Maar dat in die dagen ook wannen dat zijn van die diepe scheppelsteven. En dan ging dat met zo'n geweld gepaard, dat er menigmaal koren over de rand van zee viel. En daar ging het nu Satan om. Luister. Satan zit ze om het koren eruit te zitten en kap over te laten. Hij zit ze om ze tot wanhoop te zitten, tot vloeken te zitten en tot een eeuwige wanhoop te zitten. Satan zit op dat ze zullen vallen over het zee, buiten het zee, hertewerk, ten edemaal, bij God vandaan onmogelijk is. Maar bij Sion in haar waarneming en in het midden van die strijd dan zegt ze, voor mij is het verloren, want Satans macht kan alleen door de almacht gebroken worden. Oh, dat zitten, dat schudden, tussen hoop en tussen wanhoop, tussen hemel en tussen hel, tussen behoud en verloren, tussen donker en tussen licht, tussen een duivelskind en een kind God. Geliefden, als schoonde zijn hand niet af, in het werk der arbeid, ze eindigden allen in de eeuwige rampzaligheid. Hij zegt niet alleen Simon gezicht, maar u lieden, Philippus ook, Thomas ook, ze komen allemaal op dat zee, allemaal. En wanneer ze op dat zee verleggen, dan hoor ik ze met een Job. Vervloekt is de dag mijn geboorte. Dan leggen ze op zee. Dan leggen ze op zee. En als die lieve Jeremia op dat zee komt in dat vreemdziende en in dat winterste hoofd, dan schreeuwt hij uit, vervloekt zegt hij is die man die mijn vader boodschap en u is het knechtje geboren. Omdat zij wordt hij maar geschud, je bent kind van God niet. Je bent de profeet. Je hebt je bedroog. God is uw God niet en Christus is uw Christus niet. Omdat zij gaat het een zo allerombarmhartig naartoe. Dat je haar in de kerk uitroept. Met een Job. Vervloekende de dag. Haar geboorte. Maar. Gode stoten gematen. Gode beperkten gelijk hij de zeeën beperkt heeft. En hoewel het land lager lag als de zee, worden we niet weggespoeld. Omdat God haar perken gezet heeft. En voorwaar. Als Satan niet beperkt werd. En God is ook. Nauwelijks in kennis gesteld was. Dan sleepte de watte duisternis de ganse kerk in de eeuwige duisternis. Maar ik moet toch nog eens even opletten. In al deze beroeringen zucht je zien. In al deze beroeringen kermt je zien. In al deze schuddingen is er onder in uw zielen één zucht en die roept gena, o God, gena. Geef me toch niet over, Heer. Ik voel me zo overgegeven. Laat me toch niet los, laat me toch niet los. Ik voel me zo los van u. Hou u mij toch vast en bewaar me toch in uw kracht. Draai de winst van achteren. Van achteren. Hij zal ze doen zuchten, nooit zijn het samen eens kunnen zijn. Voor, dat ken je niet. Dat ken je. In de diepte van je ziel is er één die wenst met God verenigd te zijn. Hij is er één die wenst in Christus gemeenschap te leven. Dan is er in de diepste van je ziel een wedergeboren deel. Dat wenst er nooit zijn naam te beledigen. Maar wenst er zijn naam te eren, te lieven en te loven. Ach, zeg. Kon ik hem toch eens eren, maar dat verdoemelijke ongeloof toch, waarvan soms de vlam buiten de schoorsteen van uw keel en van uw mond slaat, zeer begeerd zitten. Als er al niet meer stond, dan moest ik niet anders denken. Als Simon is met de wete geboren, met al zijn genade vereerd om. Voor eeuwig om. Er niet meer stond. Dan kon ik niet anders denken. Als een God u maken begint, maar je volleidt het niet. Ge belooft een hemel, maar ze eindigen in de hel. Ge belooft verlossing, maar je laat ze sterven onverlost. O geliefde, ik kan u alle schuddingen en wankelingen, maar dat ik me niet bedenk. Dan ben ik ook naar mijn lichaamskrachten wel zo ver in de hel geweest, als dat gedragen kan worden. Als dat het gedragen kan worden. Wel zo ver in de hel geweest, dat die anders middag is dat ik erin was, en dat voor eeuwig. Niet anders middag, als dat voor eeuwig in het land de vergetelheid aangekomen was. Wel, weten, die weten is gelukt, des Heeren, bewegen de mensen tot geluk. Wat zegt u? Het is Satan te doen om uw hel, maar ik zal Satan tot een Satan zijn. Het is de hel te doen om u te overwinnen, maar ik zal de hel tot een hel zijn. En ik zal de zonde tot zonde zijn. En dezelfde veroordelen en het eeuwige gerechtigheid aanbrengen. O, kon ik niet in allerliefste Heere Jezus. In zijn schoonheid, zijn beminnelijkheid en in zijn dierbaarheid. U eens voorstellen dat je ziel het dorsten geeft, mijn zulke een. En mijn ziel huppelt en is verzaakt van vreugde. Ik heb voor u gebeten. Dat u wedergeboorte niet sterven. Nee, dat zeg ik, maar legt er wel in. Ik heb voor u gebeten, dat een band des verbonds niet breekt. Dat zegt iemand, leg er wel in. Leg er wel in. O, dat werkverbond, dat brak op één zonde. Maar het verbond der genade, jong en oud, waarvan Christus het dood is, dat neemt de zonde van een dronkaard weg. Dat neemt de zonde van een overspeler weg. Dat neemt de zon van een dronken oor. Het neemt de zon van een vloekende dichters weg. En het kust hem met kussingen der eeuwige. Dacht u dat Petrus moeite had om heden in de hemel de kroon voor het land neer te werpen? Dacht u dat iemand er moeite had? Ik geloof dat dit onze Heer in de hemel zal weten. Als we de kroon hem niet kunnen geven, maar de kroon zelf moeten houden, dan zal de hel in de neefste. Maar dit zal onze hemel zijn. Eén, wat bloeit de glorie kroon, de volk van David, grote zon. Maar, zegt hij, maar, dat is een verbondsmaar, zegt hij. Dat is een verbondsmaar. Dat is een maar dat vloeit uit de diepte van het onveranderlijk voornemen God. Maar, zeg. Je hebt je niet in de verkiezing gebeten dat er je in eeuwigheid niet uitzond. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen. Omdat je niet een zon en een dier iemand hem verloren heeft. Dronken geweest is, of in de zonde van overspel gevallen is. O, hij gedenken dat Jezus Christus de rechtvaardige voor het aangezicht der rechtvaardige is, als een verzoening voor alle onze zonden. Maar ik, o, die nevigen, Voor die ze rekening leggen ze. Voor die ze verantwoording leggen ze. Met eerbied gesproken. Christus kan zonder zijn bruid niet thuiskomen. O, Christus. Als er meerdere in u daar. Neem zijn bijen in mee. Zijn bijen in mee naar de hemel. En zijn eersteling van kruis voor eeuwig thuis. Zonder kruis. Het wel eens maar een geloven volk. Dat hij zonder u niet thuis kon komen. En dat hij zonder u niet thuis wilde komen. Het is eigenlijk te groot. Het is eigenlijk te groot. Maar het is zo. Het is zo. Ik heb voor u gebeden. Gebeden tot mijn ware vader. Hier heb je een kind. Dat zo gaan stond voor de vloeken. En zijn zelfde gevloeken. Vader. Hier heb je een schat. Met zoveel schuld. Met zoveel schuld. Dat ging straks. In de hardnekkige koppigheid. De zaal van Caiaphas zal horen. Ik ken hem niet. Ik weet het. En ik ben niet. Nochtans lieve vader. Hij is van ons beiden. Gij hebt hem verkocht. En hebt hem mij gegeven. En gij hebt beloofd, wanneer ik zijn schuld betaal, hij de kwitantie. Wanneer ik zijn zonde boete, hij de vergeten. Gij hebt beloofd, dat gij hem vrij maken zal en vrij spreken, op grond van mijn dood. En op veranderen, lief gebed, een lief gebed. Ach, die dacht, die zegt, mijn lieve vader, het is nog duizend keer. Maar het is toch een kind, vader. Het is een goddeloos kind, vader. Maar je hebt hem zelf opgeruimd. Je hebt hem aan mij gegeven. En dan moet hij toch sterven. Moet toch sterven. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Dat we zeggen dat uw geloof niet vernietigd worden. Wat is dat geliefde? Waarom zegt hij niet? Ik heb voor u gebeden dat de genade nu zal blijven. En dat je nieuwe genade zal ontvangen. Ik leg er wel mee in verklaren. Maar luister nog eens even. Wanneer straks die lieve jongen zijn eigen te buiten gaat. Zijn eigen te buiten gaat. En op de rand van de hel staat. Op de rand van de hel staat. Man kan niet meer ophouden vloeken. De man kan niet meer ophouden verwensen. De man kan niet meer eindigen met vervloekingen en het verwend. O geliefde, we zien niet neer op hem. Maar o God, bewaar ons. O God, ontdek ons. En dan komt die lieve jongen aan de rand. Draait zich, het zich. Nog één seconde. En dan legt hij onder in de verdoemenis. Nog één seconde. Ja. Nog één seconde. Maar juist die ene seconde. Dan keert dat lieve lam zich om. En dan kijkt hij met in zijn ogen. En dan stort die liefde in zijn hart. En daar gaat hij op. Ik heb er voor u gebeden. Dat u gelooft niet op. Daar gaat hij. En waar gelooft u nu? Dat Christus hem toch geliefde. En hem liefhebben zou. En hem lief hebben, lief houden zelf. En dat tot in de eeuwigheid. En daar staat en hij naar buiten gehandeld. Weent het bitterlijk. Ik geloof, als Jan Peters in de hemel zou vragen. Wat zou hij nog het liefste naast dit willen doen? Als er naast dit nog wat te doen was, Peter, wat zou hij het liefste willen doen? Dan zou hij zeggen, weten. Alleen maar weten. Alleen maar weten. Ja. Maar dat hoeft in de hemel niet in. Alle tranen zullen weglopen. En alle tranen zullen drukken. God zal alle tranen van hun aangezichten af. Ik heb voor u gebeden. Ik heb u gezegd, vader. Mij kan je het niet vergeven. Want ik ben borgen te betalen. Vader, je kan mijn schuld niet kwijtspreken. Voordat ze betaald heb. Maar hem wel. Jij belooft, hij heeft grond van mijn offeranden. niet meer eisen zou als één keer betalen. Als één keer betalen. En ik betaal één keer. Dan hoeft dat kind toch ook niets meer te betalen. Dan krijgt hij uit uw rechterhand een kwitantie. Volgt de vader eist geen dubbele betalen voor een dezelfde schuld. Nee, eens betaald is betaald. Ik heb het voor u gebeden. Dat uw geloof niet opgaat. Pas zo Peter zeggen, dank je heren. Amen. Dank je lieve koning. Nee geliefden. Hij zal na deze bestaan nog een paar woorden. En Peter zei, de heren. Heren, wat ben ik blij dat u voor me instaat. Wat ben ik blij dat u mij bewaart. Wat ben ik blij dat ik onder uw beschutting en onder uw voorbeden ben. Er is een tweeërlei schild. Christus is het schild des geloofs. En een schild werd gebruikt tussen de vijanden in. En dan schoten de vijanden hun pijlen in op dat schild. En ga nou eens naar Golgotha. Daar hangt die aan zo'n schild aan fladders geschoten. Aan fladders geschoten wolk. Van de pijlen uit de eeuwigheid. En van de pijlen van Satan. En van de pijlen zijn de pijlen. Maar zijn voorbidding is het schild. Daar kunnen geen pijlen bij komen. Oh, zijn voorbidding is het schild. Dat is niet te vernietigen. Aan kruisen is er nog veranderd. Heeft hij zichzelf vernietigd. Maar in zijn voorbidding getuigd. Die vader, ik wil. Dat de geest die gij mij gegeven hebt. Ook zij mogen waarin zit. Iets zoete voorbinding. Wij hebben tijden. Dat we van vijandschap niet willen binden. En dan hebben we weer nodig. Dat we van machteloosheid niet kunnen binden. Dan willen we niet. En dan kennen we niet. Maar ik wijd er nu een voorbinder aan. Die het altijd wil. En die het altijd kan. Ik wist het, dat je mij altijd hoort. En ook verhoogd. Hij zei, heren. Ik ben klaar. Ik ben bereid. Ik ben helemaal ingewonnen. Waarvoor, mijn jongen? Om met u in de gevangenis te gaan. Want ik ben liever met u in de gevangenis. Dan zonder u in een ruime wereld. Ja, zegt hij nog meer, heren. Ik wil geen eens leven als u niet meer ligt. Stukje. Ik wil geen eens in de wereld zijn als u niet meer in de wereld bent. Ik wil geen vermakingen der wereld hebben als u mijn vermakingen niet bent. O, die ziel van Petrus, die kleefde toch aan Christus. Zie, aan die meerdere Jonathan. Zet heren, met een uitroepteken, heren, uit de grond van zijn harten. Ik ben bereid. Met u, maar dan samen. Hoor je wat hij zegt? Samen in de gevangenis. Dan is de gevangenis geen gevangenis. In. Als hij met Christus in de gevangenis wil. Dat zou je ruimte zijn voor. Die Franse matelaar die zei. Dan neem ik tegen zijn vrouw. Toen zijn vrouw hem zag zitten in zo'n vieze, akelig, donker hol. Toen zei het man. Ik stel dag en nacht bidden. Of Christus hieruit verlost is. Hij zei, vrouw, dat moet je niet doen hoor. Dat mag je niet doen. Want Christus staat nog geen seconde te laat thuis. En te vroeg wil ik niet thuis komen. Geloof ik. Als ik dat lees, dan word ik christen af. Dan word ik maar christen af. Ik, oh God, lijkt bij mij nergens op. Het lijkt bij mij nergens. Hij zei, heren, ik ben bereid met u in de gevangenis te gaan. En nog meer, ja, met u in de dood te gaan. Hoi, het is of die zeggen we, wij moeten niet meer gescheiden worden van elkaar. Ze moeten ons niet losmaken van elkaar. Ze moeten ons niet losmaken. We zijn als een bundel. Kunnen leven te voor eeuwig tussen uw bossen van mij. het Heere. Ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan, want u is mijn ruimte, u is mijn ruimte, u is mijn vrijheid, u is mijn zaligheid. Luister eens, Pop, luister. Ik ben bereid met u in de dood te gaan, de jonge meenden toch. Als u hem ook volgens mij had, dan had hij gezegd, hij heeft het gemeend, hij heeft het gemeend. Weet je wat hij zeggen wil? Mijn leven is toch weg als u weg bent. Mijn leven tel ik niet meer, als u mijn leven niet bent. Lieve, lief stukje. Toch een stukje om toch jaloers op te worden, weet je niet. Laat het nou weer nog een stuk onkunde aan verbonden zijn. Het is waar, maar ik kan het toch niet anders zeggen. Als die Petrus, die wou toch Jezus maar niet kwijt. Hij zei, ik maar bij hem ben, al is het in de gevangenis. En als die gaat sterven, ik ook zeg. Want het is toch sterven waar Christus niet is. Waar Christus niet is, daar is het alleen maar sterven. En ik zeg er amen. Ik zeg er amen. Wanneer Christus zag openbaar zijn die ons leven is, om dan eens eens te gaan leven en nooit meer sterven. Ik weet wel, die lieve jongen zag het hier niet, dat er nog zoveel zelf te doen en zoveel blindheid en zoveel onkunde nog aan verbonden was. Maar wat zegt die lieve koning, die zal hem vast zeggen, straks zal hij leren. En hij zeide tot Petrus, ga weg van mij. Nee, dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. Je weet niet, volk, hoeveel dat hij van je houdt. Dat weet je niet. Hè. Als je dat weet, dan zou hij sterven bij je zag. Ja. Als hij je dat zo openbaren met hoe diepe en oprijzende eeuwigdurende liefde. Of dat je geliefd bent, dan sterf je bij dat. Van liefde is, van stervende liefde. Van liefde die nooit meer sterft. En wat zegt die lieve koning? En hij zeide tot Petrus. De haan. De wekker in de natuur. De wekker in de natuur. De beste dominee voor Petrus. De beste dominee voor Petrus. Heb er wel eens een koe een dominee voor je geweest. Heb een paard wel eens een dominee voor je geweest. Heb een kalf wel eens een dominee voor je geweest. En heb een hond wel eens een predikant voor je geweest. Hebben sommige dieren der aarde uw predikanten wel eens geweest? Ga tot de mieren. En denk eens aan de leeuwvolk, die slaapt nooit met zijn ogen dicht. Die is altijd in waakzaamheid. Die is altijd in bedachtzaamheid. En hij kwispelt altijd met zijn staart, altijd bereid om het gevaar om het oog te zien. Waar slapen wat is? Oh, wij slapen wat is. Wij slaan. En denk eens aan de arend. Als de arend zijn prooi misgrijpt op arend, dan heeft hij zoveel verdriet dat hij stijl recht omhoog vliegt in de stralen van de zon. En dan laat hij dus door de stralen van de zon zijn verdriet wegnemen. Door de stralen van de zon. Moet ik daar nog toepassing van maken? Als zou het gereed bedachten, de zon der gerechtigheid uit de bovenste hemel. Als die zijn stralen hier neer, dan smelten we zalig en dan verdwijnen we godzalig. Eer dat de haan gekraaid zou hebben, Petrus, eer dat hij tweemaal gekraaid zou hebben, zult gij driemaal zeggen dat ik niet van je ben. Dan zult ge driemaal zeggen dat ik u nooit gekust heb, dat ik u nooit omhelst heb. Dan zult ge driemaal zeggen dat er nooit geen goed werk in u begonnen is, dan zult ge driemaal zeggen dat er nooit geen waarachtig begin in u geopenbaard is. Luister je nog even en dan ga ik eindigen. Dan zult ge driemaal zeggen, alles bedrogen, er is niks van God bij geweest. Bedrogen, bedrogen en dat voor eeuwig. En dan zult ge tenslotte in zulke helse vlammen uitbarsten, dat God de schuld zal geven van uw schuld. En dat God de schuld zal geven van uw ellende. O lieve Simon, de dag breekt aan dat gij zult vervloeken die u voor eeuwig gezegend had. En als je dan het einde van uw vloeken zijn, dan zult gij het ervaren. Nu behoorde ik naast Judas te leggen, die kussende voor eeuwig vervloekt is. Maar dan zult gij ervaren dat gij vervloekende voor eeuwig gekust zijt. En dat tot in de eeuwigheid. Amen. Zegen uw woord, o vlees geworden woord door ons, gehoord mocht het eens zijn. En de binnenzijde des harten, dat het tamelijk blijven haken. En als nagelen door een hamer des geestes diep ingeslagen werden, in de verharde balken om de harten. Opdat de waarheid verdiepen en onze zielen uitgedreven en in u gedreven mochten worden. Die het hoogste goed en die verlof van het grootste kwaad. We zeggen uw naam hartelijk dank voor uw genoten hulpen. O lieve vader, lieve zoon. Lieve God en Heilige Geest. We hebben er maar een sprankeltje van gezicht. Een heel klein stipje. Maar als u het wil gebruiken, dan kan het zijn tot bekeer. Dan kan het zijn tot leren. Dan kan het zijn tot onderrichting. Wil u om uw naams willen verzoening doen. Over ons spreken en over ons horen. En dat door het bloed van die schandpaal, waar een eeuwige gerechtigheid en een eeuwig leven voor uw ganse kerk verworven is. Amen. Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klank hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En wat er verder volgt, in dat zevende van 89 zonder voor- of naspel. De Heere zegene u en de behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en geven u genade. De Heere verheffen het licht zijns aanschijns over u.